ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯೋಪಯಂತೋ ಯದೈತ ದ್ರಾಘೀಯ ಆಯುಃ ಪ್ರತರಂ ದಧಾನ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನಃ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ಶುದ್ಧಾ ಪೂತಾ ಭವತ ಯಜ್ಞಾಸಃ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೆ चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दसवें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा का यह दूसरा मंत्र है. इसका देवता, इसका ऋषि यामायन, देवता मृत्यु और इसका छंद त्रिष्टुप है. शब्दावली बहुत सरल है और सरल होने के साथ साथ मृत्यु के कारण और निवारण दोनों की बड़े सहज शब्दों में इसमें चर्चा है. वो कहता है मृत्यु हो पदम योपयंतो यदैत. कहता है जो मृत्यु का कारण है, पदम स्थान हेतु, मृत्योः पदं योपयन्तः, मृत्यु के कारण को पृथक करते हुए, हटाते हुए, द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः, आयु को द्राघीय दीर्घ, आयु को दीर्घ भी बनाना है और प्रतरं अच्छा श्रेष्ठ, द्राघी आयु प्रतरम दधाना धारण करते हुए. मृत्यु हो पदम योपयंत यदैत द्राघी आयु प्रतरम दधाना. भाई हमें चाहिए क्या? हमें लंबी आयु चाहिए और हमें अच्छी आयु चाहिए. जैसे पीछे बताया था कि आयुर्वेद जब चर्चा करता है तो उसने आयु के चार भाग बताए थे, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम. एक प्रयोजनवान आयु, हितकर आयु, परिणाम को प्राप्त होने वाली आयु, या तो आदमी हित आयु हो सकता है, अहित आयु हो सकता है, जिया तो बहुत है किंतु किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सका, जिया तो प्रयोजन सिद्ध हुआ लेकिन कष्ट बहुत पाया, या बिना कष्ट के ही सब काम हो गया, तो चार भेद किए, हित आयु अहित आयु, सुखायु दुखायु. हमारी आयु की चार परिस्थितियां हो सकती हैं और इन चार परिस्थितियों में हमारा जो प्रयत्न है वो ये है आयु सुखायु हो और हितायु हो, हमारा जीवन सुखपूर्ण हो, विघ्न बाधाओं से रहित हो और वो प्रयोजन वाला भी हो, हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला भी हो, हमारे जीवन की सार्थकता भी हो. तो ये दो चीज़ें हमें अपने जीवन में प्राप्त होनी चाहिए. इसलिए यहाँ पर कहा मृत्यो पदम योपयंतः. यह जो क्रिया है वो ये बता रही है कि ये होने वाला काम है, सदा होते रहने वाला काम है. मतलब जब आप चाहें अपने को संभाल सकते हैं, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट ये है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हम बहुत सोच नहीं पाते। संकट क्या है? इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो शरीर के परिणाम में अच्छा नहीं है, और इंद्रियों को अच्छा न लगे तो हम उसका उपयोग करना भी नहीं चाहेंगे। हम इस ऊहापोह में, इस सोच विचार में परिणाम को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसके काम में रह जाते हैं, और हम को इसलिए उसको हम सुख भी कहते हैं। संस्कृत में ख इंद्रियों को कहा गया है, खानी इंद्रियाणी, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है इसलिए उसे सुख कहते हैं। वो जो अच्छे की अनुभूति है, जो सुख की अनुभूति है, उसका संकट यह है कि वो प्रारंभ में हमें अच्छा जरूर लगता है किंतु परिणाम में वो अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहां सुख के भी तीन भेद किए हैं। श्री कृष्ण ने गीता में सुख का जो सात्विक भेद, राजसिक भेद और तामसिक भेद, यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादज। उन्होंने कहा कि भाई हमें जैसा अनुभव होता है वैसा परिणाम नहीं होता, और बहुत बार जैसा परिणाम मिलता है वैसा अनुभव नहीं होता। हमें दोनों में से चुनना है, हम क्या चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं या प्रारंभ में सुख चाहते हैं। इसमें मुख्य अंतर क्या है कि प्रारंभ का जो सुख है वो बहुत लंबा नहीं चलता, परिणाम का सुख देर तक चलता है। हमने एक परीक्षा 10 साल की आयु में, 20 साल की आयु में उत्तीर्ण की, वो 20 साल में तो हमने प्रयत्न करके उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उस उत्तीर्णता का लाभ हम यावत जीवन पाते रहते हैं, ये उसका परिणाम है। तो हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता है वो इस विवेक के साथ होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसका वर्तमान क्या है और इसका भविष्य क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसका परिणाम क्या है। संसार में सामान्य नियम है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है हमारी प्रवृत्ति सहज उधर हो जाती है, लेकिन ये पहचान है कि हम विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों के स्वभाव से कर रहे हैं। इंद्रियों का स्वभाव जो उनको अच्छा लगता है उसमें जाता है, उसका परिणाम क्या होता है ये सोचना इंद्रियों का काम नहीं है, क्योंकि सोचने का काम इंद्रियों का नहीं है, सोचने का काम तो बुद्धि का है। तो इंद्रियां तो भले ही उसको चाहें लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रियों को रोक लेता है, क्यों? उसको उसके परिणाम की चिंता सताने लगती है। व्यक्ति का जब बौद्धिक सामर्थ्य कम होता है और वो इंद्रियों के वशीभूत होता है तो वो अपने को रोक नहीं पाता, उसे जो देखना अच्छा लगता है वो देखता है, जो खाना अच्छा लगता है खाता है, जो करना अच्छा लगता है वो करता है, रूप रस गंध स्पर्श ये हमें हर समय अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। हमको देखना तो आवश्यक है लेकिन सब कुछ सब सदा उचित अनुचित वो उसके लिए हमें नियंत्रण करना पड़ता है। देखना तो इंद्रियों का काम है लेकिन क्या देखना, क्या नहीं देखना, कब देखना कब नहीं देखना ये इंद्रियों का विषय नहीं, ये हमारे अर्थ में बुद्धि का काम है, ये हमारे विवेक का काम है। और इसलिए इंद्रियों से जो हमें अच्छा लगता है उतने मात्र से हमको संतोष नहीं करना है, उतने मात्र को स्वीकार नहीं करना है। इसलिए कहा गया यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए हम कहते हैं, पढ़ने में बहुत परिश्रम लगता है, खेलने से मन हटाना पड़ता है, बातचीत से मन हटाना पड़ता है, घूमने फिरने देखने भालने से मन हटाना पड़ता है, इंद्रियों की प्रवृत्ति इस ओर नहीं होती, लेकिन अपनी समझ से, दूसरे की प्रेरणा से, माता पिता के भय से हम किसी काम को करते हैं तो वह हमें काम असुविधाजनक लगता है, कष्टप्रद लगता है। लेकिन एक समय आता है तब हमें ऐसा दिखाई देता है कि कितना अच्छा हुआ कि हमने वो काम कर लिया, समय से कर लिया। जो नहीं कर पाते उनके लिए वही बात दुखद होती है। इसलिए जो वर्तमान में सुख देता है, यत्तदग्रे अमृतमिव परिणामे विषोपमम्। एक आदमी को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, वो अपने को रोक नहीं सकता, खाता है, लेकिन फिर रोगी हो जाता है, मधुमेह का शिकार हो जाता है, रोग के कारण शरीर के सारे इंद्रियां शिथिल असमर्थ हो जाती हैं, उसको वो सहन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि हमने उस समय अपने विवेक को काम में नहीं लिया। कुछ काम न शुरू में अच्छे लगते न परिणाम में अच्छे होते, जो तामसिक वृत्ति के होते हैं। यदग्रे चानुबंधे च, जो अपने को इस समय भी अच्छे नहीं है, बाद में भी अच्छे नहीं है, वो तामस कोटि के काम है, निद्रा आलस्य प्रमाद। वो इसलिए हमारे यहाँ अनुभव तो इंद्रियों से सुख का हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम हमारे को तीन तरह का भोगना पड़ रहा है। अब अच्छा लगकर बाद में खराब लगना, अब खराब लगकर बाद में अच्छा लगना, न अब अच्छा लगना न बाद में अच्छा लगना, ये तीनों परिस्थितियां हो सकती हैं, होती हैं, प्रत्येक के साथ होती हैं। इसलिए हमको हर समय जो चीज़ इंद्रियों से हम इच्छा करते हैं, चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उस पर निरंतर विचार करने की आवश्यकता। इसलिए वेद में एक जो मंत्र में शब्द आया है, मृत्यो पदम योपयंता, मतलब मृत्यु कारण से हो रही है, अकारण से नहीं हो रही है। जन्म भी कारण से था और मृत्यु भी, यदि जन्म कारण से है तो मृत्यु अकारण कैसे हो सकती है। और मृत्यु में शीघ्रता विलंब कम ज्यादा होता हुआ हम देखते हैं, वो बिना कारण कैसे हो सकता है। किसी की मृत्यु जल्दी हुई उसका भी कारण होगा, किसी की मृत्यु देर में हुई उसका भी कारण होगा। और मृत्यु और जल्दी और देर में होती है तो इसका मतलब कारण है, और कारण के अनुसार उसको देर से किया जा सकता है। जो ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन मंत्र ये नहीं कह रहा, मृत्यु पदम योपयंतः, यह हमारे अधीन है, हम उसको आगे और पीछे कर सकते हैं, इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। मृत्यु पदम योपयंतः, और ये कोई एक दिन की, एक समय की, एक व्यक्ति की बात नहीं है। जो भी व्यक्ति इसके लिए प्रयत्न करेगा उसे इसका फल, इसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। तो हम अपने आयु को बढ़ा सकते हैं, हमें वैसे कारण पैदा करने पड़ेंगे, उस मृत्यु को दूर हटा सकते हैं। मृत्यु पदम योपयंतः, मृत्यु के जो स्थान हैं उनको समाप्त करते हुए, हटाते हुए, दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारी आयु को हम लंबा करने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं। द्राघीय आयु प्रतरम दधाना, और इसमें आयु को केवल लंबा करने की बात नहीं कही है, प्रतरम एक विशेष शब्द है। वो कहता है प्रकृष्ट तर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी अच्छा। हम आयु को यदि वो खराब है तो अच्छा भी बना सकते हैं, अच्छी है तो उपेक्षा से खराब भी कर सकते हैं। तो हमारे सुख और दुख, हमारा हित और अहित, उसका बहुत कुछ हमारे हाथ में है, हमारे नियंत्रण में है। उस पर बड़ा नियंत्रण तो परमेश्वर का है, व्यवस्था का है। मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य का शरीर दिया, माता पिता दिए, देश परिस्थिति दी, उसमें हम अपने आचरण से, अपने भोजन से, छादन से, विचार से, व्यवहार से उसका जो लाभ उठा सकते हैं, उसमें जो अच्छा कर सकते हैं, वह हमारे हाथ में है। इसलिए यहां कहा द्राघीय आयु प्रतरम दधाना, हम अपनी आयु को लंबा भी करें और आयु को अच्छा भी करें। जैसे आयुर्वेद की भाषा में हमने कहा था हितायु और सुखायु। आयु हमारे लिए सुखपूर्ण भी होनी चाहिए और आयु हमारे लिए हितकारक भी, प्रयोजनपूर्ण भी होनी चाहिए। तो जो बात आयुर्वेद का सूत्र कह रहा है वही बात इस मंत्र में भी कही गई है। इसलिए ही आयुर्वेद इसका उपवेद है, अर्थात आयु का वेद है। तो आयु का वेद आयुर्वेद है, तो आयु का वेद वेद भी है। और वो आयु का वेद होने से यहाँ पर वही बात कही गई है, मृत्यु पदम योपयंतः यदैत द्राघी आयु प्रतरम दधाना। हमारा जो प्रयत्न है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो कैसा होना चाहिए कि हम अपने मृत्यु को दूर कर सकें, पीछे धकेल सकें और उसके कारण से हमारी आयु दीर्घ हो सके, लंबी हो सके। और केवल लंबी ना हो, हम केवल वर्षों में जीने वाले ना हों, किंतु प्रतरम हमारी आयु सक्रियता की आयु होनी चाहिए, श्रेष्ठता की आयु होनी चाहिए, प्रयोजन को सिद्ध करने वाली आयु होनी चाहिए। इसलिए या इस मंत्र के इस शब्दों में विशेष बात कही गई है, प्रतरम दधाना, प्रकृष्ट करने के लिए। तो इस मंत्र पर जब हम विचार करेंगे तो इसकी श्रेष्ठता का हमें पता होगा। मृत्यु पदम योपयंतो यदैत द्राघीय आयु प्रतरम दधाना। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरे।